Vejret resten af dagen bliver skyet, og de fleste steder kommer der sne i en overgang, især i den østlige del af landet. Let til frisk vind, og så får vi temperaturer fra frysepunkter til 3 graders frost. I aften og i nat mest skyet, men stort set tørt. Temperatur mellem 1 og 5 graders frost, men senere på natten stiger temperaturen til omkring frysepunktet. Og også vinden bliver der skruet lidt op for i nat. Den bliver jævnt til hård og kommer fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 4:05. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om 5 minutter skal det handle om den nye kontanthjælpsreform, og nærmere bestemt om 17.000 unge under 30 på kontanthjælp. Fordi fra i dag, der får de ikke det, de plejer. De plejer nemlig at få 10.500 kroner ind på kontoen, men i dag får de kun 5.700 kroner. Og hvad har det så af konsekvenser? Jo, for eksempel har man stillet væbnede vagter, ikke bevæbnede, men vagter op på jobcentre rundt omkring i landet, fordi man er bange for de her unge menneskers reaktioner. Jeg snakker med et jobcenter om 5 minutter, og jeg snakker også med en kontanthjælpsmodtager. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men først der vil jeg sige velkommen til Pernille Skipper, retsordfører fra Enhedslisten. Hej. Hej. Vi skal snakke om et nyt lækket dokument fra Edward Snowden, og denne gang så handler det jo om Danmark. Ja, det gør det bestemt. Og det er Information, der skriver om det, og altså i bund og grund så skriver Information, at USA har spioneret mod Danmark op til COP15-forhandlingerne i 2009. Der er blevet spioneret mod den danske delegation og også mod flere udenlandske delegationer. Pernille, hvad synes du om det? Der er næsten ikke, man kan næsten ikke finde de rigtige ord for, hvor uacceptabelt det er. Altså både helt principielt er det jo et kæmpe problem, at man ikke i sådan nogle fora blandt beslutningstager og forhandlere kan operere også bag lukkede døre og have sine strategier i fred. Og i det hele taget i demokratiske samfund skal man jo ikke finde sig i overvågning, når man ikke er mistænkt for noget kriminelt. Men konkret, der kan det jo også desværre have haft nogle ret store konsekvenser for det klimatopmøde, som var afgørende, og som de fleste af os jo godt husker kuldsejlede fuldstændig, og man ikke fik fastsat de mål, som man egentlig havde håbet på at nå. Jeg har jo sms'en åben i dag, og man kan skrive ind på 42 600 24 7. Og spørgsmålet er, er det i orden, at USA har spioneret mod os? 42 600 24 7. Og J, en der kalder sig for JP Clausen, han skriver ind, og han skriver: ja da, selvfølgelig OK. USA er vores nærmeste allierede igennem et århundrede. Vi spionerer også den anden vej. Spionage har alle dage været anvendt på kryds og tværs mellem stater. God weekend. Hvad tænker du om det, Pernille? Jamen, altså, jeg må erklære mig fuldstændig uenig. Altså, først og fremmest netop det faktum, at USA skulle være vores nære allierede, betyder jo også, at man skal kunne have et tillidsforhold, når man sidder. Situation. Og det her, den her afsløring, den handler jo ikke om terrorisme eller forebyggelse af kriminalitet eller grænseoverskridende kriminalitet på nogen måde. Det handler om en forhandlingssituation, hvor at USA i et forsøg på at stå bedre i forhandlingerne, altså groft sagt i et forsøg på at give sig så lidt som muligt og forpligte sig så lidt som muligt til at reducere CO2'en, har spioneret mod såkaldte venner, blandt andet Danmark. Og det gør det jo selvfølgelig næsten endnu mere uacceptabelt, at det var såkaldte venner, der har spioneret mod os. Og så må man jo også bare sige, synes jeg, at det kan godt være, at spionage er noget, der er foregået i lang tid og mellem mange lande. Det er jo fuldstændig korrekt. Men netop når det er vores venner, så skal vi bestemt ikke finde os i det. Og selvom det er faktum, så betyder det jo ikke, at det ikke er noget, vi skal bekæmpe. Fordi jeg mener i hvert fald, at det er meget, meget grundlæggende i demokrati, at uanset om man er regeringsleder eller forhandler eller tømrer eller hvad man ellers er, så skal man kunne kommunikere og bevæge sig frit, uden at der er nogen stat, både vores egen eller fremmede magter, der overvåger. Hvorfor er det værre, når det er ens venner, der spionerer mod en? Det er det jo selvfølgelig heller ikke. Det er jo i det hele taget principielt stærkt problematisk. Men det er klart, man spionerer jo heller ikke mod sine venner. Der bør også være et særligt tillidsforhold til, at man undlader sådan noget, og man tager nogle åbenhjertige forhandlinger om, hvor man kan nå hinanden forhåbentlig. Og derfor er det jo selvfølgelig problematisk helt konkret her, at vi måske har fået en dårligere aftale for klimaet ud af, af det topmøde tilbage i 2009, vi ellers kunne have fået, fordi USA forsøgte at forpligte sig lidt, så lidt som muligt ved at spionere. Og så er der det helt principielle i det. Altså, gennemgående er det her jo en af mange afsløringer fra, fra Edward Snowden, hvor flere af dem jo viser, at, at den overvågning, som NSA, den amerikanske efterretningstjeneste, foretager i, i flere lande i Europa, den er altså meget, meget voldsom. Og det synes jeg ikke hører hjemme i et demokrati. Og nu har I så kaldt statsministeren i samråd, og Helle Thorning-Schmidt skal så svare på nogle spørgsmål. Hvad vil I spørge hende om? Vi vil gerne have hende til at forholde sig helt konkret til de dokumenter og de afsløringer, der er kommet fra Edward Snowden. Her er selvfølgelig den seneste, som, som peger på, at der er spioneret direkte mod Danmark. Og det vil vi, fordi at regeringens reaktion indtil videre har været, at de mener, der er nogen grund til at tro, at der bliver spioneret mod Danmark eller danske interesser. Og det virker jo, hvis jeg skal være ærlig, sådan en lille smule naivt, fordi vi kan se dels den seneste afsløring, at her har man altså indhentet elektronisk kommunikation i forsøg for at stille sig bedre i en forhandlingsposition. Vi kan også se, at der er bagdøre, altså såkaldte teknisk adgang til at overvåge hos virksomheder som Google, der administrerer Gmail, hos Facebook osv., hvor mange almindelige mennesker jo har deres kommunikation. Og så er det jo mystisk, at vi så har en regering, som vælger at stikke ud i busken og lade som om, at det ikke eksisterer. Så dybest set vil vi have hende til at forholde sig til virkeligheden. Skal du høre, de har jo faktisk i hvert fald forsøgt at svare på det i regeringen. Forsvarsminister Nicolai Wammen, han har afvist over for information, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA på ulovlig vis skulle have spioneret mod Danmark forud for COP15 i 2009. Og ved forespørgslen i Folketinget, ja, der sagde han sådan her. Samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester er baseret på mange års oparbejdet tillid og fortrolighed, og forudsætter FE til enhver tid fremstår som troværdig og tillidsvækkende partner. Det har stor betydning for vores sikkerhed og for danskernes tryghed. Jeg vil også gerne i dag gentage, hvad der tidligere er sagt, nemlig at vores efterretningstjenester ikke har grundlag for at antage, at der fra amerikansk side gennemføres ulovlig overvågning rettet mod kongeriget Danmark. Pernille Skipper, hvad er der galt med det svar? Men to ting. For det første, så når vi diskuterer en overvågning i sin forbindelse her, altså, så er det jo en spionage, der er rettet mod en forhandlingsforum. Så er det ikke noget med terrorisme eller tryghed at gøre. Så det er jo at afspore debatten temmelig meget, når man begynder at tale om det i sådan nogle tilfælde her. For det andet, ja, så bliver forsvarsministeren, fuldstændig ligesom justitsministeren og statsministeren, det vil jeg sige, at der ikke er grund til at antage, og det står jo i slående kontrast til de afsløringer, vi har set fra Edward Snowden, hvor vi netop kan se, at der er ja, eksempelvis bagdøre, der gør det muligt for amerikanske efterretningstjenester at overvåge via Gmail og Facebook og Yahoo og så videre. Og vi kan se de her dokumenter, hvor der altså fremgår meget tydeligt, at man har tænkt sig at overvåge elektronisk kommunikation op til COP15-topmødet. Så det er mystisk, at han ikke har nogen grundlag for at antage det. Og derfor siger vi jo så bare, hvad skal man sige, stilfærdigt, at der er jo noget, der peger i den retning. Så ville det ikke være at gavne os selv som stat, men bestemt også danske borgers frihedsrettigheder, hvis vi så undersøgte, hvad det er, der foregår, om der er hold i det. Og det afviser regeringen også. Det synes vi jo er en lille smule aparte, for at sige det mildt. Okay, tusind tak, fordi du var med, Pernille Skipper, retsordfører for Enhedslisten. Og så kan jeg jo lige fortælle dig her til sidst, at hvis du bliver ved med at lytte til Radio 24/7 her til eftermiddag, så kan du høre en professor, Pernille, om en halv time, der så fortæller om USA fik nogle uforholdsmæssigt store stik med hjem fra COP15. Spændende. Det vil jeg lytte til. Tusind tak. Tak fordi du var med. Selv tak. Hej, hej. Og nu skal det handle om 17.000 unge kontanthjælpsmodtagere. Det er nemlig sådan, at deres økonomiske situation ændrer sig fra i dag. Og det er vel at mærke dem, som er under 30 år. Og nu kan jeg sige velkommen til Niels Bauer. Velkommen til. Jeg hedder Anders Jonasen. Okay. Niels Bauer er på en telefon. Hej, Niels. Ja, hej. Du er ydelseschef i Københavns Kommune. Det er jeg nemlig. Kan du fortælle mig, hvad det er, der sker med de her 17.000 kontanthjælpsmodtagere? Nu har jeg jo ikke heldigvis 17.000 i Københavns Kommune, der er, så det er på landsplan, det er 17.000. Ja. I København, der er, det er så også det, der gælder på landsplan, ikke? Der er det under 30-årige, som jobcenter har vurderet som uddannelsesparate. De bliver jo fremadrettet, får de jo en SU-lignende takst, som det hedder. Det er den ene store hovedændring, som rammer mange. Den anden store hovedændring, det er, at nu er man ikke kun til de 25, men nu er man også ung til man er 30, og det betyder, at man så får den såkaldte ungesats helt op til man fylder 30. Det er også, berører også mange. Og så er der den tredje ændring, som er stor, at vi indfører gensidig forsørgerpligt for folk, der er samlevende. Så. Og så er der en hel masse andre ændringer, og alle mulige kombinationer af ændringer. Men bottom line er, fra i dag af, der er der mange unge kontanthjælpsmodtagere, der ikke får så mange penge. Det er bottom line, ja. Og hvordan har det så været at arbejde på et jobcenter i København i dag? Ja, nu er det sådan, at månedsskifter, de er altid travle. Og den her har sådan set ikke været anderledes. Vi har fået en masse opkald, og vi har også fået en masse opkald om den her gensidige forsørgelsespligt, og det er sådan set det, der har ramt os mest i virkeligheden. Og så har vi også fået de sædvanlige opkald om forkerte skattetræk og andre oplysninger, som kan have betydning for udbetalingen. Jeg ved ikke, altså vi har fået ca. 1.500 opkald, det siger jo ikke så meget for den almindelige menneske, men det er pænt lidt over, hvad vi normalt ville have fået. Okay, og hvad siger folk så? Kan de ikke forstå, hvor deres penge bliver af? Er det noget i den stil? Nej, de har mest svært ved at forstå beregningen, og hvordan vil I være nået frem til beløbene. Og der er også mange ting, og der er mange kombinationer. Så det, jeg kan godt forstå, at folk har svært ved at forstå det. Vi har på Københavns Kommunes hjemmeside har vi lavet sådan en såkaldt samlivsberegner. Det kan man gå ind og prøve at putte sine tal ind, og så kan man måske den vej få en lille forståelse for, hvordan beløbet er fremkommet. Men okay, man har jo på mange jobcenter rundt omkring i landet frygtet voldsomme reaktioner fra utilfredse borgere, og så har man øget sikkerheden simpelthen. Det gælder blandt andet i Næstved, hvor Kim Seop, han er jobcenterchef. Hør lige, hvad han fortæller her. Blandt andet har vi hyret ekstra vagter, som diskret går rundt og skal gribe ind, hvis der opstår nogle situationer. Det er den ene måde, vi har gjort det på. Derudover har vi så rykket rundt på vores rutiner. Det vil sige, at alle borgere, der kommer, bliver mødt af hvad det hedder, socialfaglige personale, tager fat i dem med det samme. Ledelsen vil også være der, og rådhusbetjenten er også rykket frem. Niels, hvordan har I forberedt jer på de centre, som du leder? Jamen, det er på nogenlunde samme vis. Vi har lige repeteret, hvordan det er det nu, vi undgår at komme i konflikt med borgerne, og vi har også haft nogle ekstra vagter, som har været der for at være lidt på forkant. Men altså, vi har heldigvis haft en rolig dag, så det er altid rart, når man får det den vej rundt. Hvad havde du frygtet? Jamen, man er jo nødt til at gardere sig, ikke? Altså, en episode, hvor enten en medarbejder eller en borger kommer alvorligt til skade, det er jo en for meget, ikke? Det er sådan set det, der har været udfordringen her, ikke? Altså, alle kender jo historierne om de episoder, der har været rundt omkring i andre jobcentre, hvor der har været udadreagerende situationer. Hvad er det for nogle eksempler? Jamen, det som alle mine medarbejdere kan, det er jo historierne fra Helsingør og også et jobcenter over i Jylland, hvor der var en medarbejder, der kom alvorligt til skade. Jeg kender ikke de historier. Kan du prøve at give dem kort? Jamen, det kort er jo, at man kommer op og skændes med en borger, og at borgeren så begynder at slå på en. Ikke? Det er jo sådan set det, der er den korte historie, det. Okay, tusind tak, fordi du var med, Niels Bauer. Tak. Ydelseschef ved jobcentrene i Københavns Kommune. Og hele ideen med at sænke unge menneskers kontanthjælp til SU-størrelse, ja, det er, at de skal tage sig en uddannelse. Og derfor har vi inviteret dig, Anders Bruun Johansen, ind i studiet. Nu kan jeg sige velkommen til dig sådan rigtigt. Det er dig, ikke? Jo, tæt på. Anders Bruun Johansen. Men perfekt. Og jeg går ud fra, at Du er fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, ikke? Det er rigtigt. Perfekt. Du har for nylig skrevet en afhandling om, hvad beskæringer i sociale ydelser betyder for lysten til at tage en uddannelse. Og vi vender tilbage til dig lige om lidt. Jeg kan nemlig først sige hej til Janni Petersen. Hej. Du er en af de kontanthjælpsmodtagere, der rammes af ændringerne. Janni, hvad betyder det helt konkret for dig i kroner og øre? Jamen, det betyder, at jeg har mistet 4.000. I det er både mig og min kæreste er på kontanthjælp, så han er gået ind og forsørget os. Og vi er 6 personer i familien. Så jeg vil sige, det betyder faktisk rigtig meget for mig, at jeg røger så langt ned. 4.000 efter skat? Efter skat, ja. Så jeg får ikke andet end 5.800 udbetalt. Og hvad har du så til faste udgifter, og hvad har du til rådighed? Jamen, til faste udgifter, der har jeg måttet sidesætte nogle regninger i den måned her. For ikke fordi, at jeg skulle gerne have råd til mad og forskellige ting til mine børn. Jamen, og så betyder det, at ja, det betyder stort set faktisk det hele. At nu skal jeg pointere på en anden måde. Finde ud af, hvordan jeg får de forskellige ting betalt, og hvordan jeg får penge til de forskellige ting. Ja. Okay. Tanken med at gøre det her, det er at få dig til at tage en uddannelse. Ja. Det er det. Virker det? Ja, det gør det, fordi at jeg vil gerne starte på uddannelse, men også som jeg har snakket om tidligere, det var, at min uddannelse starter først i august. Og jeg er så uheldig, at jeg starter på barsel 1. juli. Så jeg må yderligere vente, indtil min barsel er slut med at tage den. Så det betyder virkelig meget for mig, at jeg ikke kan få lov til at starte på den uddannelse nu her. Men tager du en uddannelse på grund af den her kontanthjælpsreform? Altså er det den, der har presset dig ud i en uddannelse? Nej, det er det simpelthen ikke. For det har jeg selv valgt. Jo, det er klart, man vælger jo selv, jo, men man kan jo godt vælge på baggrund af den økonomiske situation. Det er jo sådan, hvis du tager en uddannelse, så får du flere penge. Er det det, har det været en faktor? Nej, det har det faktisk ikke, fordi jeg vil have uddannelsen uanset hvad. Okay. Om jeg var kommet på kontanthjælp, eller om jeg fik SU. Jeg vil lige prøve at... Janne, hvis du hænger på et øjeblik, så vil jeg lige snakke lidt med eksperten her i studiet. Anders, du har jo undersøgt, hvad kontanthjælpens størrelse den gør med lysten til at tage en uddannelse. Og vi hører her, at Janne, hun ville have taget en uddannelse uanset hvad. Hvor, altså, er det repræsentativt for kontanthjælpsmodtagere? Man kan sige, det passer godt, meget godt sammen med de resultater, jeg har fundet frem til, hvor jeg har kigget på, hvad det betyder for antallet, der uddanner sig ved, at i forhold til, at kontanthjælpen indtil nu har steget ved 25 år. Og jeg finder ikke nogen sammenhæng mellem det at studere og ydelsesniveauet i kontanthjælpssystemet. Så det, jeg har fundet, det er, at når kontanthjælpen stiger, det har steget der ved de 25 år, så har det ikke betydet, at flere har droppet deres uddannelse, eller at færre har påbegyndt en. Nu ved jeg ikke helt, hvordan det fungerer med sådan nogle akademiske undersøgelser og sådan noget, men hvis der bare er en enkelt, der hopper på en uddannelse på grund af det her, altså vil du afvise, at der har været en enkelt, der har gjort det? Nej, det vil jeg ikke. Hvor mange, altså, hvad kan du have det så, du kan afvise? Altså, hvor mange kan du afvise, der ikke har gjort det? Altså? Jeg kan afvise, at det er noget, der sker i større omfang. Det er ikke noget, som jeg, har statistisk belæg for at sige, at der skulle være nogen effekt overhovedet. Det betyder ikke, at der ikke kan være nogle stykker, der gør det, det skal siges. Der er selvfølgelig... Hvor mange kan der være, der gør det, uden du ved det? Det kan jeg ikke lige sige. Det kan man ikke sige på den måde? Nej. Okay. Kontanthjælpsreformen her, den kræver, at unge mennesker, de skal tage en uddannelse, hvis de er i stand til det. Gennemfører de så også uddannelsen? Altså, det er jo lige præcis, problemstillingen i det her. Det er, at man nok kan, især med det uddannelsespålæg, der er, som betyder, at man sådan set helt kan miste sin kontanthjælp, hvis man ikke søger og starter på en uddannelse. Det kan jo så gøre, eller det vil helt sikkert betyde, at mange starter en uddannelse, men ja, det er jo ikke, der er jo en grund til, at der er nogen, der er startet, og andre, der ikke er. Så derfor så er det ikke ens betydende med, at dem, der bliver presset til at gå i gang, også vil gennemføre den, eller få det samme ud af den uddannelse, som folk, der selv har valgt den. Så du kan sige, hvis man starter på en uddannelse, ikke for at få en eksamen, men for at få højere ydelse fra det offentlige, ja, så er det ikke sikkert, at man tager den eksamen. Så er det i virkeligheden ikke grunden til, man er der. Er det det, der er argumentet? Jeg tror, argumentet er, at i hvert fald, at den her truslen om, at miste kontanthjælpen gør, at folk de påbegynder uddannelsen. Men det er sådan set ikke ydelsesniveauet størrelse. Det er et spørgsmål, om det er kontanthjælp eller ikke kontanthjælp. Kan man sige noget om den her kontanthjælpsreform vil virke overhovedet? Jeg tror med ret stor sikkerhed, man kan sige, at det vil få flere til at starte en uddannelse. Men det kommer så an på, hvordan du definerer det at virke. Hvis det er mål nok i sig selv, så ja. Målet er, at de tager en uddannelse og får et arbejde, der passer til uddannelsen. Ja, og det er der egentlig ikke noget belæg for at sige, at det vil få flere til at gennemføre, eller at de vil, høste de gavnlige effekter af en uddannelse, som dem, der har valgt det selv, gør. Er der belæg for at sige, at det sandsynligvis ikke vil virke? Nej, det kan jeg heller ikke sige. Tusind tak, fordi du kom. Janni Petersen, lad mig prøve lige at snakke med dig igen her. Du har fire børn. Det har jeg, ja. Hvordan klarer du dig, indtil du igen får fuld kontanthjælp? Jamen, det er... jeg kan jo sige, jeg har en god familie, og min kæreste har også sin familie, som vi må gå til, hvis det er, at det bliver for svært at klare det hele. Fordi det, lige i øjeblikket, der ser det meget sort ud. Altså, du mener at låne penge, simpelthen? Ja, simpelthen, til at kunne klare det. Men det er gået ud for, at du har lavet et budget. Hvor det har vi, ja. Kan det lade sig gøre, uden at låne noget? Nej, det kan det ikke. Fordi at når alt det er betalt, så har vi cirka 1.000 kroner tilbage til resten af en måned. Og hvad skal de dække? De skal dække benzinpenge, madpenge, uforudsete regninger. Hvis børnene bliver syge, til medicin. Altså madpenge, ja. Du mener? Altså penge til at købe mad? Altså bare? Ja. Okay, altså, det kan jeg godt se. Det bliver svært. Ja, det gør det. Tak fordi du fortalte din historie, Janni Pedersen. Ja, velbekomme. Og også mange tak til dig, Anders Bruun Jonassen. Velbekomme. Er Danmark blevet nypolitansk? Amme-debatten, ikke? Ja, lad os det synes det. Det synes jeg er et udslag af nypolitanisme. Når jeg ser en kvinde amme i det offentlige rum, så føler jeg, at det er tabuoverskridt. Hvad så, når du ser to nøgne bryster på bussen, som reklamerer for en brystoperation? Det synes du okay? Ja. Ja, det synes jeg virkelig er alarmerende, at du ikke synes, at det er mere naturligt, mor ammer sit barn, end du ser to bryster, at der skal blive endnu flottere. Jeg forholder mig ikke til, om det er naturligt. Mads Holger taler om utroskab, porno og maraton elskov. Maraton for os, det var maraton ikke noget med, man skulle løbe 42,5 kilometer og straffe sig selv. Vi lå i sengen en uge med en eller anden fyr. Det handler om evangeliet, lidelse og kampen mellem det gode og det onde. Jeg forsager Lars von Trier og alle hans gerninger. Jeg ser ikke hans film, fordi jeg mener, han er dæmonbesat. Og det vil sige, at hans at han bliver mere og mere dæmonisk. Okay. Og jeg synes, den her sidste film, som jo i øvrigt havde premiere første juledag, hvor vi skulle fejre den hellige jomfru, føder Kristus. At der skal vi se en kvinde blive gennemknæppet, så hun ødelægger sig selv. Første juledag. Tænk, jeg synes, det var blasfemisk. Skriftestolen med Mads Holger. Lørdag kl. 18. Her på Radio 24/7. Eller du kan hente programmet på radio24syv.dk. Og som jeg fortalte i sidste time, ja, så vil vi over de næste 8 dage her på Radio 24/7 sætte meget stærkt fokus på børnenes vilkår, når forældrene ryger i totterne på hinanden efter en skilsmisse. Blandt andet i to dokumentarudsendelser, der bliver sendt i morgen kl. 13 og næste lørdag på samme tidspunkt. I en foruroligende stor mængde sager, ja, der bliver børnene nemlig instrumenter i en afmagtskamp mellem de to mennesker, som engang elskede hinanden. Og det er faktisk mere reglen, end det er undtagelsen. Mine to kolleger, Christian Danholm og Mette-Katrine Larsen, jurist med speciale i familieret, har gravet sig igennem stakkevis af sager de seneste par uger. Og en af de sager er Jakob Birkebæks sag. Og det, der er helt særligt ved den her sag, er, at Jakob netop har fået besked om, hvorvidt retten i Randers tildeler ham forældremyndigheden over sin søn, Ludvig. Og jeg skulle have Jakob med på en telefon nu. Velkommen til. Jo, tak. Du har netop her til eftermiddag fået den her dom. Og hvad blev udfaldet? Jamen, udfaldet det blev, at retten til ingen grund til ændringer. Det vil sige, at vi har en del forældremyndighed i dag. Og de ser en grund til ændringer. Jeg har ikke fået den helt lange begrundelse. Det får jeg på mandag. Men det er umiddelbart at få at vide, er, at de gerne vil have og ser, at Ludvig havde i gang til både sin mor og far. Og hvordan er det lige nu så? Hvor meget ser han dig? Jamen, han bor hos mig. Han ser hos mig primært. Altså, man kan sige, samvær, den har vi styr på. Han ser ikke sin mor ret tit. Der kan gå mange måneder imellem. Så det er ikke et spørgsmål om samvær. Det er det simpelthen et spørgsmål om forældremyndighed. Og kan du prøve at fortælle mig, hvad der er stridens kerne mellem dig og Ludvigs mor? Jamen, stridens kerne er jo i virkeligheden, at jeg ønsker, at jeg har det juridiske ansvar i forhold til det ansvar, jeg har rent praktisk i en hverdag, hvor jeg har ham 100%. Og det har jeg ikke i dag. Min søns mor, hun lider af en svær sindslidelse og er i on-off misbrug. Og i den forbindelse, jamen det er så... Hvilket slags misbrug taler vi om? Det er primært pillemisbrug. Altså det, man kalder altså det er ikke hårde stoffer og den slags. Men i virkeligheden ved jeg det ikke. Men det, der er interessant, det er jo, at jeg ikke kan få lov til at få forældremyndigheden over min søn. Det er fulde, når man tænker på en scenarie, der er. og I deler forældremyndigheden nu. Hvilke praktiske problemer er det, det giver dig? Jamen, altså, det er jo ikke et problem i forhold til samvær. Det kan være et problem i forhold til praktiske ting i hverdagen. Det kan være fritidsaktiviteter, det kan være forbindelse med skole, det kan være forbindelse med der er mange små detaljer. Men kan du prøve at give et lille eksempel? Om jeg kan give et eksempel? Ja. Jamen, når han bliver ældre, så kan... et godt eksempel, det kunne være, hvis han skal i svømmehallen og med skolen, og de siger, at vi har ingen livredder. Nu er det måske et dårligt eksempel, det her. Men giv et eksempel, du har været ude for, synes jeg. Det kan jeg ikke lige komme frem med på stående fod. Jeg har været igennem et langt forløb, så det kan jeg ikke. Jamen, det er også i orden. Lad os prøve at høre et klip fra vores dokumentar i morgen, der bliver sendt 1:05. Det kommer her. Venstre. Jeg tror, det er der. Det er altså venstre i København. Hej. Mette. Hvor er Mette? Det er Mette. Hej, Jacob. Den 19. juli 2007, der kommer din søn Ludvig til verden. Hvordan er det for dig at blive far, og hvordan har du det på det her tidspunkt? Det er jo det største i livet, at blive far. Det er jo en gave. Det er jo en ubeskrivelig situation at blive far. Man lægger mærke til alt. Pludselig så bliver man sårbar fra at være meget maskulin, og kun det hele bliver man lige pludselig meget følsom og sårbar. Fordi nu kan man lige pludselig miste den underlige følelse. For den ene dag kan man have en idé om, at man skal springe i faldskærmen. Den anden dag siger man, det kan man ikke, fordi tænk nu, det går galt. Det kan jeg ikke risikere. Så det er stort. Og hvordan har du det? Hvordan har Ludvigs mor og dig, hvordan har I det sammen? Lige netop på det tidspunkt, der det tror jeg faktisk, vi er rigtig, rigtig lykkelige. Vi er en rigtig familie. Ja, Jakob, det er dig, der snakker her i dokumentaren, men det er 7,5 år siden, og det er jo langt fra den følelse, som du har nu. Har alt det her været kampen værd, synes du? Ja, bestemt, for jeg har reddet min søn. Altså har jeg ikke... man kan sige, en ting er forældremyndighed, det vigtigste, det er jo sådan set samværet. Og i og med, at jeg i dag har det fulde samvær, så er jeg jo nået langt. Jeg vil bare gerne nå det sidste stykke også. Men ja, det er bestemt, hvad kampen værd, fordi jeg har sikret min søn. Ja. Så lige nu, så bor din søn hos dig, og I har, I har delt forældremyndighed. Ja. Ludvigs mor er psykisk syg, siger du. Og hun har et misbrug. Så man kunne jo også vende den om her. Og sige, ved du hvad, hvis hun en dag bliver rask, hvis hun en dag bliver fri for pillerne, jamen så har hun også noget ansvar over for sønnen. Er det ikke meget fint, du har ham, men hun har det her tov at rive fat i, hvis hun en dag bliver rask. Så har hun 50% af forældremyndigheden. Jo, sådan kan du godt fremlægge det. Og der er ingen tvivl om, at den dag, hvor hun er rask, den dag, den glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til, at nu bor hun i København, og jeg bor i Randers. Vi bor i Randers. Og jeg glæder mig til en dag, hvor jeg kan sætte Ludvig ind i en flyvemaskine om fredag og hente ham i lufthavnen igen om søndagen. Den dag, den glæder jeg mig til. Men sådan er hverdagen bare, ikke i dag. Og nu har jeg været vidne til, hvordan tingene er gået igennem mange, mange, mange år. Og det, der er vigtigt for Ludvig lige nu, det er, at der kommer fuldstændig ro i hverdagen. Og der nytter det ikke noget, at man lever på den dag, hvor hun har det. Er blevet rask. Altså, når den dag, hun er rask, jamen, der er det et helt andet scenarie, og så må vi tage snakken til den tid. Men lige nu har vi behov for ro. Og man kan sige, at myndighederne går ind og siger, jamen, Jacob, I kan fortsætte med en del forældremyndighed. Det er det samme som at blåstemple, at det er okay at være misbruger on-off, og det er okay at være psykisk syg, og have det rigtig, rigtig svært med at være til stede med sit barn. Det er okay, det blåstempler man. Og det gør, at der er mange scenarier, som bliver rigtig, rigtig besværlige for mig. Der er helt sikkert forskel på, hvordan jeg ser alverne det her, og hvordan hun ser alverne det her. Det. Og med det her har de faktisk blåstemplet, at hendes verden egentlig er ok. Og det skal vi selvfølgelig også huske at sige, det her, det er din version, det er ikke den objektive sandhed. Nej. Det har ikke været muligt for os at få hendes version af historien. Men tusind tak, fordi du var med, Jakob Birkebæk. Tak skal du have. Og du kan høre mere om Jakobs historie i morgen klokken 1:05 i en dokumentarudsendelse her på kanalen. Klokken er nu blevet 5:30. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om 5 minutter, der skal det handle om, at NSA har spioneret mod Danmark. Det er lige kommet frem i nogle dokumenter, som Edward Snowden har lægget til avisen Information. Og spørgsmålet er så, er det i orden, at de har spioneret mod den danske klimadelegation op til klimatopmødet i 2009? Min sms er åben. 42 600 247. 42 600 247. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den ukrainske præsident Viktor Yanukovych har nu underskrevet en lov, der giver amnesti til de demonstranter, som har været tilbageholdt i forbindelse med de store demonstrationer, der har fundet sted i landet i den seneste tid. Han har også fjernet en række omstridte love, som begrænser muligheden for at demonstrere. Love, som var med til at opildne protesterne, så det endte med voldelige konfrontationer mellem politi og demonstranter. Yanukovych har underskrevet lovene, selvom han i princippet er på sygeorlov. Amnestiloven er dog afhængig af, at demonstranterne forlader en række bygninger, som de har besat. SF har nået bunden, og det kan næsten kun blive bedre fra nu af, det vurderer politisk analytiker Hans Engel. For selvom SF har mistet både formand, 2 styks næstformænd og en politisk ordfører på 2 dage, så forventer Hans Engel, at partiet nu samles og stopper mudderkastningen efter gårsdagens regeringsexit. Nu skal SF bruge flere år på at komme til kræfter oven på det her regeringsfiasko, og hertil hører så også, at de må bygge en ny ledelse op, som formår at få dem til at samarbejde. Vi skal ikke glemme, at SF er et parti, som igennem historien helt tilbage fra 60'erne og 70'erne har haft nogle enorme interne opgør. Det har ligesom været en del af partikulturen, at de sådan med 10-15 års mellemrum, så tog de en kæmpe opgør. Så derfor er det ikke noget nyt, og indtil nu er partiet jo altså ikke bukket helt under for det. Vurderingen kommer efter, at Lejers SF-borgmester Mette Touborg tidligere i dag meldte ud, at hun ikke længere vil være næstformand i partiet. SF ventes at holde landsmøde i løbet af en måned og vælge en ny politisk ledelse. Regionerne og hospitalerne behandler deres kræftpatienter dårligt, det siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard, efter det i dag kom frem, at i alt 99 kræftpatienter er blevet behandlet med for meget kemoterapi i Region Midtjylland og Region Syd. 3 patienter på Aarhus Universitetshospital kan være døde af en overdosis. Og der er simpelthen generelt for mange fejl i kræftbehandlingen, siger Leif Vestergaard. Jeg mener, at hospitalerne gør ikke nok, og jeg mener sådan set, at regionerne heller ikke gør nok. Patienterne led af prostatakræft og blev i 2012 og 2013 behandlet med stoffet Cabazitaxel i doser, der har været 16-21% større end ordineret. Den europæiske inflation falder yderligere og ligger nu på bare 0,7%. Det viser den foreløbige opgørelse fra Eurostat. Den europæiske centralbank har det som mål, at inflationen skal ligge lige under 2%. Og det betyder konkret, at varerne, vi kan købe, ikke stiger så meget, som de burde. Og selvom det måske lyder godt med billigere varer, så er det altså noget skidt for vores samfund, det siger Mikkel Høgh, der er chefanalytiker i BRF Kredit. Det er faktisk fordi, at så bliver privatforbruget lavt. Hvis privatforbruget er lavt, jamen så er efterspørgselen i samfundet lav, og det betyder så i sidste ende, at der er færre arbejdspladser i vores samfund. I aften og i nat mest skyde, men stort set tørt. Temperaturer mellem 1 og 5 graders frost, men senere på natten stiger temperaturen til omkring frysepunktet. Og også vinden bliver der skruet lidt op for i nat. Den bliver jævn til hård og kommer fra sydøst. Klokken er nu blevet 5:20. Siden 2012 er 99 kræftsyge blevet behandlet i Aarhus, i Vejle og på Fyn. Kræftsyge, de er simpelthen blevet fejlbehandlet. Men i virkeligheden, ja, så fejlbehandler alle landets hospitaler deres kræftpatienter flere gange om ugen. Det mener Kræftens Bekæmpelse. Og lige om lidt, så får jeg Kræftens Bekæmpelse igennem. Men først vil jeg sige velkommen til Ole Thomsen. Tak for det. Du er koncerndirektør i Region Midtjylland. Lad os prøve at tage en af de her konkrete sager om fejlbehandlinger. Det er nemlig kommet frem, at på Aarhus Universitetshospital, der er 28 kræftpatienter blevet behandlet med en overdosis af kemoterapi. Og tre af dem er angiveligt døde af den her den her fejlbehandling. Er det korrekt? Det er korrekt. Altså, du siger, at det er kommet frem. Vi har selv oplyst om det. Vi har både oplyst samfundet om det, og vi har oplyst borgerne om det. Mm. Eller patienterne om det, så det er ikke noget, vi prøver at hemmeligholde. Nej. Men det er i hvert fald kommet frem, kan man sige, men det er så jer, der har bragt det til tors. Det er korrekt, at vi har givet for stor dosis til 28 kræftpatienter. Og det er meget, meget beklageligt. Og hvad så med de tre dødsfald? Hvad kan man sige? At de kan være døde af det, eller at de angiveligt er døde af det? De kan være døde af det. Når vi sætter sådan en behandling i gang af en kræftpatient, så er det vores klare forventning, at patienten skal leve hele kræftkuren ud. Det er formålet med at give kræftkuren. Og når der så er tre, der dør undervejs i kræftkuren, altså inden den er slut, så antager vi, at det skyldes, at de har fået for meget medicin. Okay. Hvordan kunne det ske? Det kunne ske på den måde, at vores apotek har fejlblandet medicinen. De har forholdt sig til en for gammel vejledning, der har beskrevet, hvad medicinen skulle blandes. De har ikke haft en tilstrækkelig sikker procedure, hvor de har med jævn mellemrum kigget på en EU-hjemmeside, hvor de skulle finde en opdateret beskrivelse af, hvordan medicinen skulle blandes. Nu siger du vores apotek. Er det et apotek på hospitalet, eller er det et ude i byen? Det er et hospitalsapotek. Okay. Og var det hvis skyld var det? Altså, det er vel relevant nok at spørge om, var det de her medicinalselskab, der ikke havde informeret godt nok til jer, hvordan I skulle blande det, eller var det jer, der bare ikke havde læst manualerne godt nok? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at medicinalvirksomheden har levet op til de regler, der er gældende. Og det var også, der skulle holde øje med, hvad der stod på den der hjemmeside. Når det er sagt, så siger vores apotek, at de har ikke tidligere set medicinalvirksomheder offentliggøre alvorlige nyheder eller væsentlige nyheder på den måde. Der plejer at gå en direkte henvendelse fra virksomheden til apoteket, men det frikender os selvfølgelig ikke for at holde os orienteret om, hvad der står på europæiske hjemmesider. Så hvad gør I så for, at det ikke sker i fremtiden? Så vidt jeg orienteret, så er regionernes apoteker på tværs lige i de her dage, jeg har gået sammen for at finde ud af en overvågningspraksis, så man hele tiden kan holde øje med de hjemmesider. Og inden man har fået det helt på plads, så holder vi selv jævnligt øje med hjemmesiderne. Vi har sagt, at en gang om ugen er passende her i den her overgangsperiode. Og hvad er der sket med de pågældende medarbejdere, der havde ansvaret for det her? Det er ikke medarbejderne, der har ansvaret for det her. Det er den ledelse, der skal sørge for, at vi har procedurer, der bliver fulgt, og procedurer, der er sikre. Så kan man sige, at det er de medarbejdere i ledelsen så? Det er ledelsen, der har ansvaret for det, og jeg har udtalt kritik over for den pågældende ledelse. Og er det konsekvensen af det, at du udtaler kritik? Sker der yderligere? Det er ikke min forventning, der sker yderligere. Hvordan fandt I egentlig ud af det her? Vi fandt ud af det, fordi der begyndte at være rygter i de faglige miljøer om, at den indlægssel, der var i præparatet, kunne fejlfortolkes, og at man skulle være særlig opmærksom på risikoen for, at man havde fejlbehandlet eller overbehandlet patienter. Vi fik kendskab til, at andre regioner havde samme oplevelse, som vi havde. Og da vi så for alvor gik efter det, det er godt nok først i januar måned, det første for alvor gik efter det, fandt vi ud af, at der også på europæisk plan var flere hospitaler, der havde begået samme fejl, som vi havde begået. Hvor lang tid går der fra, at der er nogen, som slår alarm, til I finder ud af, hvad der sker? Efter min opfattelse går der en dag. Okay. Vi reagerer med det samme. Tusind tak, fordi du var med, Ole Thomsen. Velkommen. Og Ole Thomsen er koncerndirektør i Region Midtjylland. I dag der er min sms åben, og man kan skrive ind på 42 600 247. Og spørgsmålet er, er det i orden, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har spioneret mod den danske delegation op til klimatopmødet i 2009 for at få at vide, hvad danskerne havde tænkt sig, og hvordan de havde tænkt sig at forhandle op til COP15. NSA har angiveligt også spioneret mod andre landes klimadelegationer. Og du kan skrive ind på 42 600 247, og spørgsmålet er det i orden, at USA har gjort det? Jeg kan nu sige velkommen til Lav Ølfjord Blaksekjær. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D.-studerende med speciale i global klimapolitik på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Ja. Det er kommet frem i Information, at NSA har spioneret mod de her klimadelegationer. Og spørgsmålet er jo så, fik de noget ud af det, amerikanerne? Kan vi på nogen måde svare på det spørgsmål? Ja, vi kan jo se, hvad resultatet af forhandlingerne blev, og det faldt ikke ud til nogens fordel, så heller ikke amerikanerne fik noget ud af det her, vil jeg mene. Og set sådan lidt ud over det amerikanske perspektiv, så kan det jo være med til nu hvor det er kommet frem, der er åbent, at det er med til at kuldsejle forhandlingerne fremover yderligere, fordi der simpelthen kommer mistillid til, at en så stor partner som USA det her, ikke er nogen, man kan stole på. At det kan være konsekvensen af det simpelthen, at... På længere... Altså, nu... Altså, da Snowden gik ud med de her ting om NSA generelt, var vi jo selvfølgelig nogen, der spekulerede på, om det havde nogen effekt på klimaforhandlingerne. Men det har det ikke rigtig haft. Altså nu jeg har været med i Sydafrika og i Katar og i Polen sidste år og har snakket med forskellige diplomater og delegationer, og de har ikke rigtig det er ikke noget de snakker om, og det er ikke noget de gør noget ved. Det har ikke haft nogen direkte konsekvens, fordi som en diplomat udtrykte det, de er professionelle, de her diplomater, så de adskiller tingene. NSA problemerne tager de op i nogle andre fora, og klimaforhandlingerne, dem forhandler de der. Men nu hvor det er åbent, og hvor vi har en masse befolkninger, altså vælgere, interesseorganisationer, NGO'er osv., der nu lægger pres på forhandlingerne, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Så nu er de jo nødt til at gå ud og sige, at det er også for galt, at USA spionerer på os. Og det kan jo lægge pres på at skabe mistillid. Jeg vil lige prøve at læse et par sms'er op, og så går jeg tilbage til dig lige om lidt. Lars, han skriver, alle spionerer, vi spionerer, og alle spionerer. Sådan er det bare. Stalking er kommet for at blive. Samme sekund, du går på nettet, lukker du dit vindue op. Man skal tænke sig om, men man skal vel ikke gå i skyttegrav, for så kan vi vel bare stoppe med at trække vejret. Angst kan dræbe, det skriver Lars. En anden skriver, Mikkel, han skriver, det er i hvert fald himmelråbende usympatisk, at USA spionerer. De skal da spørge, om de ikke må lytte med. Det er ikke særlig befordrende for gensidig tillid. Hvem kan ikke se det? Hvis de oven i købet har brugt det til at udmanøvrere os i en forhandling, så er det ekstra fejt. Og det her med at udmanøvrere os i en forhandling. Ja. Kan du kan sige, at de kom ikke hjem med noget særligt, men kan man, når man sådan ser forhandlingerne igennem, kan man så se på et tidspunkt, det var da alligevel utroligt, de lige vidste det der. Jeg har godt set, at der er nogle danske embedsmænd, der er blevet citeret anonymt for, at det var da lige godt pokker, så de var så langt fremme, at de vidste, hvad vores næste træk ville være. Men jeg ved ikke rigtigt, altså de her klimaforhandlinger er utroligt tekniske og meget informationstunge i forvejen. Så jeg har svært ved at se, at bare fordi man har det her enorme instrument, som NSA er, at man faktisk er i stand til at bruge det til noget særligt. Det går så stærkt i de forhandlinger. Måske op til forhandlingerne, men undervejs, at der kan ske så meget, og der er nye informationer hele tiden, at de kan bearbejde det enorme materiale, og det meget tekniske materiale, og føde det ind til deres forhandlere. Det har svært ved at se, at de faktisk kan, så det nytter noget, så det gør en forskel. Og den her afsløring, tror du, det får nogen betydning for andre landes klimaforhandlingerne med USA? Altså, det har jo den betydning nu helt praktisk, at de selvfølgelig, og det har de jo også sagt sidste år, ikke? At russerne siger, nu går vi tilbage og bruger almindelige skrivemaskiner og skriver i hånden, og vi taler ikke længere i de telefoner, vi plejede at tale i. Så de prøver selvfølgelig at gøre nogle skridt, så de ikke kan aflyttes. Det gør de i alle mulige andre forhandlinger. Det er jo også kommet frem, at de spionerede på G20 og G8-topmøderne. Så det er helt generelt, at de andre lande ændrer deres måde at kommunikere på. Men vi har også set, at man i klimaforhandlingerne mødes i nogle andre grupper, end man tidligere har gjort. Og man mødes mellem kopperne, altså i løbet af året, på tværs af U-land og I-land osv., hvor man tager udgangspunkt i, at man skal kunne snakke sammen ærligt. Vi fortæller ærligt og åbent, hvad vores positioner er, for at skabe tillid. Og det har faktisk flyttet en masse diskussioner i klimaforhandlingerne. Men i de her fora er USA ikke med. Okay. Hvordan har reaktionen været blandt internationale aktører, altså på verdensplan, når man ser på de her afsløringer, som har været i det danske avis Information? Altså Information og Huffington Post i USA arbejder sammen om at bringe det her. Men jeg har ikke set andre særlige artikler i medierne, og jeg har ikke set nogen, og jeg har ikke hørt nogen fra mit netværk, der har kastet sig over det her. Så umiddelbart har det ikke den store respons endnu. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Velkommen. Lav Ølfjord Blaksekær, som er Ph.D.-studerende med speciale i global klimapolitik på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Og jeg vil lige læse en til sms op. Den her sms, den er kommet fra Lene. Hun skriver, hej 24/7. Det er selvfølgelig ikke ok, at USA har overvåget inden klimaforhandlingerne. Men, hvis et land er professionelt, ja, så skal det forventes. På alle niveauer må man tage højde for overvågning. Du kan også skrive ind på 42 600 24/7. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Her denne eftermiddag, der slutter de syriske fredsforhandlinger i Schweiz. Efter en uges forhandlinger i Genève, ja, så går parterne hver til sit. Og selvom de ikke er blevet enige om en løsning på den blodige konflikt i Syrien, ja, så er FN's særlige udsending, som hedder Lakhdar Brahimi, tilfreds med udbyttet efter forhandlingerne. Det fortalte han i går aftes, da han gjorde status. This is really the beginning of our process. I think it was necessary, at least I thought so, to let the two parties really express themselves sometimes in very, very strong terms about their feelings, their hopes, their fears. I hope that in the next session, when we come back, we will be able to have a more structured discussion. Ja, det han siger her, det er, at det her, det er kun begyndelsen af processen. Det har været nødvendigt at lade parterne mødes og udtrykke sig i sådan nogle stærke vendinger om deres håb og om deres frygt. Og når de kommer tilbage, ja, så vil vi have en mere struktureret diskussion, siger altså FN's udsending. Men selvom parterne stadigvæk står langt fra hinanden, ja, så er der grund til at være optimistisk. Det siger major Lars Kramer Larsen fra Forsvarsakademiet. Han har nemlig fulgt forhandlingerne nøje. Succesen ligger jo i, at parterne er kommet til forhandlingsbordet. Og at Brahimi på et tidspunkt har udtalt, og det har han jo sagt, han gentaget flere gange, at isen den er brudt. Og at det betyder, med det mener han jo strategisk, at parterne de taler med hinanden. Og det er en langt bedre situation, end at de ikke taler med hinanden. Og det er uagtet, at parterne er nødt til at tale igennem ham, i det de ikke kommunikerer direkte med hinanden. Og det positive ligger sådan set i, at der ikke synes at være nogen af parterne, der er parat til at være den, der smækker med døren. Og på den måde udstille sig selv til at være den, der ligesom ødelagde det. Så det signalerer jo, at udgangspunktet, det er, at de egentlig gerne vil diskutere, men at de har hver sit udgangspunkt og mål med at tale med hinanden. Og den seneste uge, ja, den har givet major Lars Kramer Larsen et indblik i, hvad det er, der splitter parterne ad. Grundlæggende er de enige i, at Genève 1-forhandlingerne, altså kommunikeret, der kom ud der, som taler om en overgangsposition, en overgangssituation og genforhandling af og diskussion af, hvad det hedder, forfatningen i Syrien og dialog og så videre. Og der er de, står de altså meget stejlt hver for sig. Regeringen peger, regimet med Al-Assad peger på, at det er notoriske terrorister, der er tale om, og modparten kalder det jo om statsterrorisme imod befolkningen. Og det er jo to grundlæggende holdninger, som er svært forenlige. Og det er det, som vil være det, der skal ligesom overkommes, før man kan komme videre. Ja, og ud over det, så er det et af de helt store spørgsmål. Hvad skal der ske med diktatoren og præsidenten Bashar al-Assad, hvis han ikke længere skal være i spidsen for Syrien? Han står jo forhandlingsmæssigt i en situation, hvor han efter sin overbevisning er jo den legitime magt. Han er den retlige magt i international lov. Det er ham, der har den, uagtet hvor meget at det, altså det er ham, der er at repræsentere Syrien. Og han mener, at han har retten på sin side. Og han står derfor stærkt på, at han selvfølgelig ikke føler et behov for, eller ser et behov for, at han skal træde af, fordi han mener, at det er modparten, der er årsagen til det, der er. Og det er ligesom det, der har kendetegnet diskussionen, og derfor så ser regimen jo ikke ham som en, altså de ser jo ikke ham som værende et problem. De ser det jo til at være en situation, som stadigvæk skal forhandles, hvor han stadigvæk sagtens skal være et udgangspunkt. Og der står modparten jo fuldstændig fast på, at det er ham, der er årsagen. Og der er jo vigtigt, at man kigger tilbage i historien og ser på, hvordan at Syrien har været, regimet har formet deres magtbase omkring al-Assad-familien og den klan. Og det er jo sådan helt grundlæggende i den måde, at landet har været fungeret på siden 70'erne, da hans far kom til magten. Og derfor så i hans kontekst, så er der no way out, og derfor så vil han holde sig til magten så længe som muligt. Og så længe han er støttet internationalt af delvist Rusland politisk og økonomisk, men også direkte støtte militært af Iran, jamen så ser han ikke nogen grund til ikke at fortsætte. Ja, forhandlingerne de slutter altså her i eftermiddag, men der er en tredje omgang, og de skal mødes igen den 10. februar. Major Lars Kramer Larsen, han fortæller, at nøglen til at opnå fred, den ligger i at få parterne til at enes om mindre humanitære ting, for eksempel om behandlingen af flygtningen, og derfra så kan man så gå videre til de store spørgsmål om fred og fremtid. Det er nemlig lektien fra Balkan, siger majoren. Vi har jo set fastlåste forhandlingssituationer i forfærdelige konflikter herinde for de sidste 30 år, som blandt andet også forhandlingerne omkring Balkan, hvor Richard Holbrooke jo kom igennem med en løsning med Dayton-aftalen, men der havde også været en række forhandlinger frem dertil, som har været yderst vanskelige, hvor der var mange parter imellem med mange interesser. Den her situation, som vi skal fastholde her, der er ikke ret mange af de her situationer, der er ens. Men det, der er ens i det, eller i hvert fald er noget, der ligner tidligere, det er, at parterne står stærkt på deres synspunkter. Og at det derfor er meget små skridt, man skal tage, og det er måske i virkeligheden andre områder, man skal sætte ind på først, for ligesom at få etableret et grundlag, man kan arbejde videre fra. Og her tænker jeg, at det kan være, man kan måske komme til at se en øget fokus på det humanitære. Og det sagde altså Lars Kramer Larsen. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv. Og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Ja, og du lytter altså til 24/7 eftermiddag nu, men det gør du kun et minut endnu, i hvert fald til mig, fordi så bliver klokken 5, så er der nyheder, og så fortsætter 24/7 eftermiddag kultur. Mm-hmm. Ikke sandt, Kåre? Jo. Og det er dig, der blandt andet står i spidsen for det. Det er mig, og så min udmærkede kollega, Sara I. Malmbjerg. Ja, og hvad skal vi... Vi har også Sara I. med, hun står lige her. Hej, Sara. Hej, min telefon er bare slukket, så jeg ikke afbryder. Det er bare i orden. Hvad skal vi så høre efter nyhederne? Vi skal rundt om modeugen. Altså, hvad skal vi med den mode? Er det ikke ligegyldigt, om det er sart rosa eller postkasserødt? Hvad siger det om os som mennesker? Jo, det er fuldstændig ligegyldigt, kan jeg så fortælle. Ja. Så skal vi tale lidt om fodbold. Der transfervinduet lukker jo om 6 timer og 15 sekunder. Vi taler med en fodbolddirektør. Vi skal høre om en ny bølge af arabiske film, som sætter fokus på, hvordan kvinder i virkeligheden har det i de arabiske lande. Hvordan har de det i virkeligheden? Du har 5 sekunder. Jamen, det kan jeg jo ikke forklare på 5 sekunder, Asger. Det må man høre. Man må lytte med efter nyhederne. Klokken er 17.